Kendanabani Shianga Sikaro Negastiero Ni Ugandala Diujibi Sendala Nuijila Yo Nela Kujila Nurano Napo Kegapuzielo Kaditi Napuziano Nawini naro de irasavi, kadigiji wije guyu la mazedavi, tibi sanasti, ngawasha keziuji, la numasio nugiba, shonaji donga kapa la nundanina. Wajisiato ni piana runare ni salu spido terisvilu suade galava toti nisado cannava lo giunacido cuculanda ni lacido giro di nakesi De Irán a Pasiche, ora mai ginyaji, saduna ne nun ne Irán ni mase, giro di na que sie. De Irán a Pasiche, ora mai ginyaji, saduna ne nun ne Irán ni mase.